都可以。 Wish 107.5。 Back na aalala ka, di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang kanya? Tingin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang bintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam? Bakit di pabigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Lumipas nating tila ba kailan lang? At kung nakamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Ooh, kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang bintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganon na lang ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam? Bakit di pagbigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba't sayang naman? Pas nating tila ba kailan lang? At kung nakamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang ha, ako. Kailan lang? At kung nakamali sa'yo, patawad ang pagsamu ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Wishclusive on Wish 107.5. Hi Wishers, this is Jin Obey. For more Wishclusive videos, click here. Click here. Please click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Subscribe.